wszystko się uda, za tydzień będziemy na Tajwanie. Wszystkie książki świata. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zamach i wymiana ognia z policją w Dagestanie, zbuntowanej Rosyjskiej Republice. Dochodzi do starć, podpalono też synagogę i dwie cerkwie. Obniżenie składki zdrowotnej dla pracowników i przedsiębiorców, zapowiada Ryszard Petru z Polski 2050. Projekt ma być gotowy w Sejmie w nadchodzącym tygodniu. W sporcie o polskich medalach w pływaniu. Co najmniej 6 osób, w tym 2 napastników, zginęło w atakach w Dagestanie, podało tamtejsze MSW, na które powołuje się rosyjski dziennik Komersant. Ostrzelane zostały synagoga i cerkiew w mieście Derbent oraz posterunek policji i cerkiew w Machaczkale. Napływają informacje o różnych bilansach ofiar, mówiąc o 6 do 9 zabitych, a także o co najmniej 12 rannych osobach. Agencja prasowa Reuters informuje za resortem spraw wewnętrznych Dagestanu, że w Derbencie płoną obie zaatakowane świątynie. Media podają ponadto, że w Derbencie i Machaczkale trwa wymiana ognia między napastnikami a policją. Nieznana jest na razie ogólna liczba napastników. Dagestan to rosyjska republika bogata w złoża ropy. W regionie przeważają muzułmanie, którzy od lat chcą odłączyć się od Rosji. Synoptycy przewidują, że po serii gwałtownych burz pogoda w najbliższych dniach będzie już spokojna. Na razie nie obowiązują żadne ostrzeżenia meteorologiczne. Początek wakacji w większości regionów kraju powinien być pogodny. Miejmy nadzieję, że będzie słoneczne. Wszystko na to wskazuje. Już od jutra chmury związane z niżem powinny się coraz bardziej odsuwać poza granice naszego kraju. Nie powiem, że będzie bezchmurne niebo, ale zdecydowanie pogodniej i na pewno spokojniej zrobi się w naszym kraju. Mówiła Karolina Kierklos, IMGW. Upały mają wrócić do Polski w kolejny weekend. Jest zapowiedź ustawy o obniżeniu składki zdrowotnej. Projekt przepisów ma być złożony w nadchodzącym tygodniu, zapowiedział to Ryszard Petru z Polski 2050. Dodał, że składka byłaby obniżona dla pracowników i przedsiębiorców. Jednocześnie w Polsat News powiedział, że jego ugrupowanie przedstawi propozycję cięć w budżecie państwa i finansach publicznych. Wyjaśnił, że koszt obniżenia składki zdrowotnej oszacował na około 15 miliardów złotych, a poziom możliwych do osiągnięcia oszczędności na 24 miliardy. Rząd w marcu pokazał swoją propozycję obniżenia składki zdrowotnej od 2025 roku i tylko dla przedsiębiorców. Według Ryszarda Petru takie rozwiązanie jest nie fair, ponieważ zachęca, aby stać się pseudoprzedsiębiorcą tylko po to, aby płacić niższe podatki. Rada Krajowa Partii Razem zdecydowała o pozostaniu w klubie parlamentarnym Lewicy, jednocześnie jednak zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami Nowej Lewicy i przeprowadzenia rozmów na temat przyszłości. Jak napisano w oficjalnym komunikacie, od wyniku tych rozmów uzależniona jest dalsza współpraca. W eurowyborach Lewica zdobyła 5. miejsce, uzyskując 5,5% głosów. W szpitalach brakuje położnych i doradców laktacyjnych, a kobiety opuszczające oddziały położnicze mają poczucie, że wiedzą za mało. Na złe warunki w kraju, w którym sytuacja demograficzna pogarsza się z roku na rok, zwraca uwagę położna i międzynarodowa konsultantka laktacyjna Augustyna Godleś. W Polskim Radiu mówiła, że często na oddziale jest jedna położna, która opiekuje się kilkudziesięcioma kobietami po porodzie. Tej kobiecie po porodzie jest potrzebna godzinna bądź nawet dłuższa konsultacja, żeby jakby zaznajomić ją z technikami karmienia, z tym, żeby to było efektywne, żeby nie było bolesne. W szpitalu tak naprawdę ta doradczyni laktacyjna ma między 5 a 15 minut, żeby tej kobiecie pomóc. Augustyna Godleś powiedziała, że w zakresie karmienia dzieci najlepsza będzie pomoc specjalisty, bo lekarz rodzinny może nie mieć wystarczających kwalifikacji. Nieprawidłowa technika powoduje tak naprawdę wszystkie zaburzenia laktacyjne, które występują od bólu brodawek, po niedostateczną ilość mleka, po rzeczywisty niedobór pokarmu, po nadmiar pokarmu, po okropne bóle brzuszkowe, które występują u dzieci w wieku niemowlęcym. Jakby za większość z tych rzeczy, jak nie za ponad 90%, odpowiada nieprawidłowa technika karmienia dzieci. Ekspertka zwraca uwagę, że ponad połowa kobiet opuszczających szpital po urodzeniu dziecka potrzebuje pomocy laktacyjnej. W Izraelu znacząco wzrósł popyt na generatory prądu po tym, gdy operator energetyczny ostrzegł, że kraj nie jest przygotowany na skutki ewentualnej wojny z libańskim ugrupowaniem terrorystycznym Hezbollah. Donosi o tym izraelska telewizja. Po wypowiedzi szefa firmy, sprzedawcy generatorów odnotowali 5-krotny wzrost zainteresowania swoimi towarami. Dyrektor stwierdził, że po 72 dwóch godzinach wojny życie bez prądu będzie w Izraelu niemożliwe, a Hezbollah ma zdolności, żeby uderzyć w infrastrukturę krytyczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Polska medalowa niedziela podczas pływackich Mistrzostw Europy w Belgradzie. Zaczęło się od skoków synchronicznych z 3-metrowej trampoliny. Brązowy medal zdobyli Kacper Lesiak i Andrzej Rzeszutek. Świetnie dystans 50 metrów stylem klasycznym pokonała Dominika Sztandera, stając na najwyższym stopniu podium. Na podium i to dwa razy. Jednego dnia stanął Ksawery Masiuk. Najpierw w wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym wywalczył brązowy medal, a potem srebrny razem ze sztafetą 4x100 metrów stylem zmiennym. Sukces także naszej kobiecej sztafety, również stylem zmiennym. Złote medale wywalczyły Adela Piskorska, Dominika Sztandera, Paulina Peda i Kornelia Fietkiewicz. To nie koniec polskich sukcesów. Był też medal florecistek w Bazylei podczas Mistrzostw Europy Szermierce. W finale Polki przegrały z Włoszkami 27-45. Biało-czerwone walczyły w składzie Julia Walczek-Klimaszek, Martyna Jelińska, Martyna Synoracka i Hanna Łyczbińska, mówi Julia Walczek-Klimaszek, która wcześniej zdobyła brąz indywidualnie. Jesteśmy szczęśliwe. No przed turniejem po cichu sobie liczyłyśmy na jakiś medal, ale wiadomo, nikt tych medali zachęci nie zawiesza na szyi i musiałyśmy pokazać na planszy, co umiemy i fajnie, bo dzisiaj cała drużyna walczyła bardzo konsekwentnie, szanowała każde trafienie i walczyła o każde trafienie. Ze Szwajcarii Polacy wrócą z 3 medalami. Z medalem brązowym Ligi Narodów do Polski wrócą też siatkarki. Polki w meczu o 3 miejsce pokonały Brazylijki 3-2. Kapitan polskiej drużyny Joanna Wołosz podkreśla, że nasz zespół wyciągnął wnioski z porażki z Brazylią w fazie grupowej. Podeszliśmy z większą wiarą do tego, że możemy je pokonać. Znałyśmy je, bo dużo czasu minęło od ostatniego naszego meczu z Brazylią, więc dobrze je przestudiowałyśmy i na pewno chciałyśmy zakończyć ten WNL z wygraną, jeszcze o brązowy medal. I to dało nam naprawdę wielkiego powera, przede wszystkim po tym poprzednim meczu też z Włoszkami, który dość sromotnie przegrałyśmy. Wydaje mi się, że podeszliśmy na pewno z większą wiarą, że możemy te Brazylijki ugryźć. To drugi medal Ligi Narodów w historii żeńskiej reprezentacji Polski. No to teraz na koniec piłka. Rozpoczęły się 2 mecze w 3. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Europy. W grupie A Szkocja gra z Węgrami, a Szwajcaria z Niemcami. W obu meczach jak na razie bez bramek. A w nocy zachmurzenie na północnym wschodzie i północy przeważnie duże i tam też miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni do 15, chłodniej w obszarach podgórskich od 8 do 11. W ciągu dnia miejscami w północnej połowie Polski słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat od 16 do 19 stopni. Około 21 będzie na wschodzie i w centrum i około 25 na zachodzie oraz południu. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Legendarne nagranie koncertowe polskiego rocka na dwupłytowym winylu. Live zespołu Perfect. Zarejestrowane w 1982 roku podczas niezapomnianego koncertu w warszawskim klubie Stodoła. Największe przeboje Perfectu zagrane w składzie. Zbigniew Hołdys, Andrzej Urny, Andrzej Nowicki, Piotr Szkudelski oraz Grzegorz Markowski. Perfect Live poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Album do nabycia w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. W dniach 22-24 czerwca w Sopocie odbędzie się 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W programie prezentacje konkursowe słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia oraz warsztaty. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Sopot. Zapraszamy. Dyrektorzy artystyczni dwóch teatrów. Michał Kotański. Adam Wojtyszko. Aha, i wstęp na wszystkie prezentacje wolne. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2024 jest miasto Sopot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Samo H do godziny 23, jak w każdą niedzielę zapraszam do wspólnego słuchania muzyki. Dziś nie będziemy sami, po godzinie 22 odwiedzi nas perkusista, kompozytor i producent Hubert Zemler. Zawsze miło jest się spotkać i porozmawiać z Hubertem. Jest oczywiście także powód muzyczny i to bynajmniej nie jeden. Porozmawiamy o nowej muzyce skomponowanej przez niego. Przede wszystkim o wydanym właśnie potężnym utworze na perkusję i orkiestrę. O poemacie toksycznym. Intrygująca nazwa, wszystko wyjaśni się za mniej więcej godzinę. Ale już teraz zapowiadam, że Hubert Zemler przyniesie także całkowicie premierowe nagrania. Jakie? Tego jeszcze Państwu teraz nie zdradzę. Skoro dziś gościem w Samocha będzie perkusista, to różnych brzmień perkusyjnych będzie sporo. Proszę się na nie przygotować. Rozpoczęliśmy od superformacji Beings, którą znają Państwo z naszej anteny. Steve Gunn, Shahad Ismaili, Zoe Amba i Jim White w kompozycji Flowers That Talk. Będzie perkusja, będzie trochę muzyki transowej i będą kompozycje Steve'a Reicha. Rozpoczniemy od utworu Proverb, ale w specjalnym remiksie Nobukazu Takemury. Specjalnym, ale właściwie powinienem powiedzieć już dzisiaj klasycznym. Aż trudno uwierzyć. W marcu tego roku minęło 25 lat od wydania albumu Reich Remixed, czyli krążka, który zestawiał muzykę Steve'a Reicha, amerykańskiego kompozytora, minimalisty, w różnych opracowaniach, przetworzeniach, remiksach właśnie. Remiksach bardzo różnych twórców sceny elektronicznej. Na liście płac, bardzo proszę, Cold Cut, Howie B, Andrea Parker, DJ Spooky, Nobukazu Takemura czy Ken Ishii. Jak się okazało, to był początek tego rodzaju inicjatyw i tego rodzaju przedsięwzięć było później znacznie więcej, ponieważ świat elektroniczny bardzo chętnie czerpał z zapętlonych struktur Steve'a Reicha po to, by pokazywać, w jaki sposób muzyka tego wielkiego klasyka może zabrzmieć dzisiaj nieco inaczej, chociażby na parkietach tanecznych. Czy wszystko było udane? Tutaj powiedziałbym, że można dyskutować, natomiast wiele tych pomysłów rzeczywiście pokazywało muzykę Reicha od trochę innej strony i sam kompozytor też był z nich zadowolony. Ale Reich nie był dłużny, ponieważ w roku 2012 i on zainspirował się sceną muzyki popowej, szeroko rozumianej. Dokładnie zainspirował się zespołem Radiohead. Wówczas powstała kompozycja Radio Rewrite, czyli pięcioczęściowa suita, która została wywiedziona z dwóch piosenek angielskiej grupy. Steve Reich oczywiście nie cytował dokładnie tematów, a raczej drobne struktury rytmiczne, które ubierał w dźwięki i uważni słuchacze na pewno bez problemu rozpoznają te inspiracje, chociaż jak to u Reicha nie wszystko jest oczywiste. Premiera tej kompozycji odbyła się w roku 2013. W Londynie grała London Sinfonietta. Utwór został bardzo dobrze przyjęty i dziś należy do tych najważniejszych w dorobku Steve'a Reicha z ostatnich lat, bo oczywiście jego dorobek twórczy jest ogromny. Proponuję zatem Państwu dzisiaj takie drobne zestawienie. Najpierw świetnie znana piosenka zespołu Radiohead, Jigsaw Falling Into Place, a zaraz później pierwsza część utworu Steve'a Reicha, Radio Rewrite, oznaczona po prostu jako Fast, w której odnaleźć można właśnie inspirację piosenką zespołu Radiohead. W tym drugim wypadku grać będzie ensemble Signal. Całość poprowadzi Brett Labman. Between the notes, the beat goes round and round. można szukać tych związków i łączności między oryginałem i utworem, który został zainspirowany tą właśnie piosenką. Na początku Jigsaw Falling Into Place zespołu Radiohead, a później Fast, czyli pierwsza część kompozycji Radio Rewrite Steve'a Reicha, część właśnie zainspirowana piosenką angielskiego zespołu. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W niedzielny wieczór trwa Samocha. A co Państwo na to, by zabrzmiał teraz wibrafon? I to wibrafon solo. Muzyka Roscoe Mitchell, ale wykonanie i opracowanie, aranżacja, co równie istotne, Jason Adasiewicz. Spotkanie dwóch gigantów, ale z zupełnie innych pokoleń. Znakomity wibrafonista i kompozytor Jason Adasiewicz wziął na warsztat utwory Roscoe Mitchella, opracował je na wibrafon i wykonał. Adasiewicz podszedł do oryginałów zupełnie nieortodoksyjnie, jak to on, i w jego opracowaniach właśnie te dobrze znane tematy napisane przez Roscoe Mitchella brzmią tak, a nie inaczej. Można oczywiście sobie wyobrazić oryginał i zestawić z tym, co pokazał Adasiewicz, ale można także zagłębić się w świat po prostu wibrafonu i posłuchać, jak to brzmi dzisiaj. Roscoe Mitchell, czyli legenda amerykańskiej sceny jazzowej, człowiek, który zakładał Art Ensemble w Chicago. Jego dyskografia jest tak ogromna, że właściwie nie ma czasu, żeby w tej chwili o niej wspominać. Nie to jest istotne. Ważne jest to, że Adasiewicz pokazał, w jaki sposób te utwory tworzone na zupełnie inny skład mogą zabrzmieć właśnie na jednym instrumencie. Na płycie, którą przyznaję bardzo lubię, zatytułowanej The Music of Roscoe Mitchell, Roscoe Village, Jason Adasiewicz wybrał niemal wyłącznie utwory Mitchella, ale z wyjątkami. Otóż pojawia się tam między innymi temat Daddy Rolling Stone, który Mitchell bardzo, bardzo lubi, i jest to temat Otisa Blackwella. Posłuchajmy, jak ten temat wykonał Jason Adasiewicz. Thank you. Brzmienie wibrafonu Jasona Dasiewicza przypomina czasami kaskady dźwięku, ale proszę pamiętać, to cały czas jeden instrument. Daddy Rolling Stone, kompozycja Otisa Blackwella w opracowaniu właśnie amerykańskiego wibrafonisty. Na zakończenie tej części naszego spotkania jeszcze odrobina polskiej, równie intrygującej muzyki. Piernikowski, czyli Robert Piernikowski z gościnnym udziałem Antoniny Nowackiej, a później Antonina absolutnie przedpremierowo z nowej płyty, która dopiero się ukaże, I Found You in the Cloud. A ja wracam po godzinie 22. Thank you.